Jest czwartek, to 4 maja, minęła godzina 14. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Z podziękowaniami za służbę Rzeczpospolitej zwrócił się do strażaków prezydent Andrzej Duda. O osądzenie rosyjskich zbrodni wojennych i postawienie Putina przed Trybunałem Karnym apelował w Hadze Wołodymyr Zełenski. Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, obejmie 230 tysięcy osób. Prezydent Andrzej Duda podziękował strażakom za trud, poświęcenie i służbę potrzebującym. Z okazji Dnia Strażaka na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość, w której wzięli udział strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele najwyższych władz państwa. Na Placu Piłsudskiego jest Witold Banach. Witku, jak przebiegła uroczystość? Część oficjalnej uroczystości zakończyła się kilka minut temu. Teraz też kończy się defilada drużyn strażackich, a w uroczystości wzięli udział strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. To im prezydent Andrzej Duda dziękował za trudną służbę. To wiele lat wysiłków, często ryzyka, nieprzespanych nocy, ale przede wszystkim służby i jeszcze raz służby dla bliźnich, dla nas, dla Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent szczególnie dziękował strażakom za pomoc, jaką udzielają uchodźcom z Ukrainy i swoim kolegom z Ukrainy. A premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że niezwykle ważne jest to, że polscy strażacy działają nie tylko w naszym kraju. Jesteście najlepszymi ambasadorami sprawy polskiej za granicą. Wspomnę tylko wasze akcje w Republice Czeskiej, we Francji, w Szwecji, a całkiem niedawno dramatyczną akcję ratowania życia ludzi pod gruzami, po trzęsieniu ziemi w Syrii, w Turcji. W ubiegłym roku strażacy interweniowali ponad 600 tysięcy razy. Od lat Straż Pożarna jest instytucją o najwyższym stopniu zaufania społecznego. Z Placu Piłsudskiego Witold Banach, dziękuję za relację. Wołodymyr Zełenski apelował w Hadze o osądzenie rosyjskich zbrodni wojennych. Prezydent Ukrainy podczas wizyty w Holandii spotkał się z kierownictwem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Na konferencji prasowej ukraiński przywódca mówił o tym, że warunkiem pokoju jest ukaranie agresora, który codziennie zabija i rani ukraińskich cywilów. Jak zaznaczył ukraiński przywódca, na jego miejscu w Hadze powinien znaleźć się Władimir Putin, ale nie z wizytą, a w charakterze oskarżonego. Wszyscy chcemy zobaczyć innego Władimira tutaj w Hadze, tego, który zasługuje na karę za swoje zbrodnicze czyny. Jestem pewien, że tak będzie, gdy wygramy. Ukraiński prezydent przekonywał, że zwycięstwo będzie pełne wówczas, kiedy agresor będzie ukarany. Jest to agresor, jak mówił, który codziennie dokonuje zbrodni przeciwko ukraińskim cywilom. 6139 to liczba rosyjskich zbrodni wojennych zanotowanych przez nas jedynie w kwietniu. Jedynie w kwietniu Rosjanie zabili 207 ukraińskich cywilów, wśród nich 11 dzieci. W marcu Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina za zbrodnie wojenne, w tym deportację ukraińskich dzieci do Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Grupa lekarzy ze Stanów Zjednoczonych przyjedzie do Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. Razem z miejscowymi lekarzami zoperują 20 dzieci z Ukrainy. Do operacji zakwalifikowano dzieci, które na Ukrainie nie mogą uzyskać odpowiedniej pomocy, mówi zastępca dyrektora do spraw medycznych Szpitala w Łęcznej Piotr Tomaka. Są to dzieci, które nie mają świeżych ran, nie są to dzieci bezpośrednio po urazach, są to dzieci, które urazy przebyły w odległym czasie, natomiast mają blizny, które nie pozwalają im się prawidłowo rozwijać, które powodują przykurcze i które wymagają operacji plastyczno-rekonstrukcyjnych. Operacje w Łęcznej rozpoczną się 15 maja. Większość z operowanych dzieci po zabiegach ma wrócić na Ukrainę. Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Na komisję wzywani są młodzi mężczyźni z rocznika 2004, a także starsi, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii wojskowej. Część młodych ludzi wiąże przyszłość ze służbą w wojsku. Pierwszy kontakt, ale mam znajomych w wojsku i w sumie głównie oni mnie namówili, żeby iść na dobrowolną służbę. To jest fajnie ogólnie, wiadomo, że dobrze płacą i tak dalej, na mieszkanie się dostaje. I chciałem się w tym sprawdzić po prostu. No na 99%, ale już odwrotu nie będzie. Tegoroczni maturzyści mogą dostosować termin stawienia się przed komisją z egzaminem dojrzałości, zapewnia podpułkownik Przemysław Majewski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Słupsku. Nie mają się czego obawiać, że nie będziemy, że tak powiem, występować za jakimiś działaniami egzekucyjnymi. Jeżeli taka osoba dostała wezwanie z burmistrza, prezydenta czy też wójta, informuje po prostu komisję, że w tym dniu i w dogodnym terminie jest ustalane, kiedy ta osoba się może stawić celem realizacji, jak gdyby nie patrzeć, obowiązku obywatelskiego w stosunku do swojego państwa. W całej Polsce wezwania na kwalifikację wojskową otrzymało 230 tysięcy osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy obiecali, a ja im wierzę, że dziś czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy i na południowym wschodzie duże i tu z tych sporych chmur może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od około 10 na wybrzeżu, przez 15 w centrum do nawet 19 na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 po 14:00. Trójka do trzeciej. Czy mają Państwo już plany na najbliższy weekend? Jeżeli nie, to może warto zwrócić uwagę, że na Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa Kopernik i jego świat. Dlaczego warto tę wystawę odwiedzić? O tym porozmawiamy w tej godzinie audycji z kuratorem wystawy Norbertem Halińskim. Serdecznie zapraszam. Say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you. Don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I think I remember the film, and as I recall, I

Przede wszystkim wydaje mi się, że chyba takie najistotniejsze, no to jednak te pierwsze trzy wydania opus magnum Kopernika, czyli Revolutionibus Orbium Celestium, czyli o obrotach sfer niebieskich. No jest to unikat na skalę światową, bo niedawno w Christie sprzedano go w domu aukcyjnym za ponad 2,5 miliona dolarów, czyniąc najdroższym starodrukiem na świecie. Mamy też piękne instrumenty astronomiczne z epoki, zarówno z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i z Muzeum Galileusza, w tym między innymi cyrkiel Michała Anioła, no ale też nawet sam Matejko, czyli Kopernik, rozmowa z Bogiem, który no normalnie jest publicznie niedostępny dla zwiedzających, więc to też unikat na skalę światową bez wątpienia. No dobrze, a był jakiś eksponat, o który bardzo zabiegaliście, ale nie udało się go jednak ściągnąć? Takim problemem jest chociażby starodruki Kopernika z Biblioteki Fromborskiej, które są w Uppsali. Dostaliśmy zgodę na wypożyczenie tych obiektów. One zostały zrabowane podczas wojen szwedzkich w latach chyba 1627. Natomiast no, cały czas czekamy na ich dowóz, bo był problem z transportem po stronie szwedzkiej. Próbowaliśmy temu zaradzić i wciąż walczymy o to, żeby do nas dotarły. Także to jest ta rzecz, której nam brakuje, ale no... do nas niedługo, niebawem wróci znowu. No, rozumiem, czyli sprawy się toczą, to nie jest temat zamknięty. Tak, zgadza się. Więc to jest jedyne ale poza tym jest wszystko w porządku i działamy dalej. Dobrze, to panie Norbercie, ja bym poprosił, bo znalazłem taką informację o tym, że cała przestrzeń wystawowa podzielona jest na części odpowiadające poszczególnym płaszczyznom aktywności Mikołaja Kopernika i naliczyłem ich 5. Możemy tak po kolei dwa słowa o każdym z tych elementów opowiedzieć? Tak, oczywiście. Ekspozycja jest podzielona na taką sekcję tak zwanych gabinetów, czyli opowiadamy każdą specjalizację oraz jakby sferę działań Kopernika. Pokazujemy go jako człowieka renesansu, bo takowym rzeczywiście był. Pokazujemy go jako lekarza, bo miał dyplom medyczny. Pokazujemy i to jest gabinet lekarski. Tak, gabinet lekarski. Pokazujemy go jako kanonika, czyli to jest ten taka cella, kaplica z obiektami współczesnymi z rzemiosła polskiego sakralnego, w tym modlitewnik królowej Bony, też jeden z wielkich polskich skarbów muzealniczych. Do tego mamy przestrzeń warsztatu astronomicznego, czyli traktaty o astronomii z epoki oraz instrumenty pięknie zdobione i robiące naprawdę ogromne wrażenie. Później sam przedsionek Kopernika, tam jego biblioteka, czyli trzy wydania Revolutionibusu, sam gabinet Kopernika, w tym jego rekonstrukcję w skali 1:1 jego instrumentów, pulpity, meble, ale także nauka w sztuce, też ten Michał Anioł wspomniany. No i na samym końcu taka szósta część to jest zwieńczenie tego wszystkiego, czyli obraz Matejki i recepcja wizerunków Kopernika w sztuce w związku z odradzającą się tą tożsamością narodową w trakcie utraty niepodległości, no i odradzającej się niepodległości w XX wieku. W tym między innymi oprócz Matejki mamy też Szukalskiego i Thorvaldsena. A ja chciałbym zapytać, czy z tej wystawy my możemy dowiedzieć się o Koperniku czegoś, czego może do tej pory nie wiedzieliśmy, no bo to, że był wybitnym naukowcem, jak to pan powiedział, człowiekiem renesansu, no to chyba każdy z nas wie, a z tej wystawy tylko jakby utwierdzi się w tym przekonaniu. Natomiast czy my możemy dowiedzieć się o Koperniku jako o takim człowieku, no nie chcę użyć słowa zwyczajnym, no ale no takim, który miał też swoje jakieś prywatne życie. Tak, oczywiście tam też wspomagamy się tym, że Kopernik też służy nam jako taki nośnik informacji odnośnie ówczesnych Polaków działających w sferze jakby tej zarówno naukowej, ale jeżeli też chodzi o kontakty włosko-polskie, ale też ogólnie z monarchiami zachodnioeuropejskimi tamtejszej doby XV i XVI wieku. Chodzi o pokazanie też poprzez Kopernika właśnie tego tła historycznego, stąd Kopernik i jego świat, żeby zaprezentować jak tak naprawdę ogromny wpływ oraz świetne relacje, stosunki międzynarodowe miała ówczesna Polska właśnie z krajami zachodnimi. Jak przeplatały się wielkie różne nazwiska na tle właśnie samego Kopernika, w tym też właśnie ten Michał Anioł wspomniany, bo Kopernik wykładał też w Rzymie w tych latach, kiedy Michał Anioł tam tworzył. Więc to są trochę takie już konotacje bardziej no, teoretyczne, czy takie teorie, ale no, nie wykluczają się, bo wiadomo, że Michał Anioł słyszał o Koperniku, słyszał o jego wykładach, no i też w swojej geometrii, arytmetyce stosowanej w architekturze, no też jednak czytał jego traktaty i wiedział, jaką jest postacią. Więc jakby pokazujemy też zarówno tą dobę XV i XVI wieku, jak i te kontakty między Polską a mocarstwami zachodnimi, żeby bardziej podkreślić to, że byliśmy wtedy równi z innymi mocarstwami, mieliśmy dobre kontakty i no tak też najlepiej, żeby zostało, tak powiem. Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa Kopernik i jego świat i potrwa do kiedy? Do 30 lipca. Specjalnie też na tę okoliczność przedłużyliśmy godziny zwiedzania, czyli mogą Państwo udać się jeszcze na zamek do godziny 20. Więc jest to przedłużona specjalnie godzina, żeby Państwo też mogli częściej jakby mieć sposobność na nią zajrzeć. Dlatego serdecznie zapraszamy, a zapraszał kurator tej wystawy Norbert Haliński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Thank you. co byś powiedziała. I gdybym przyszedł z teczką do łóżka i twego ciała, fabryce z młotkiem szalał, to co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała? Chciał odejść z teczką twego ciała, uciekać do robala, to co byś powiedziała? Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Ostatnia, było to 56. wydanie listy przebojów Trójki, przyniosło 3 nowości, czyli piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej były propozycjami. No i wszystkie te 3 propozycje przypadły Państwu do gustu z różnym skutkiem, ale ostatecznie wylądowały w regularnym zestawieniu. No tak szybciutko przypomnę, na miejscu 30. listę otworzyli Foo Fighters z utworem Rescued. To była pierwsza nowość. Zdecydowanie wyżej, bo aż na miejscu 10. wylądował Peter Gabriel ze swoim utworem I.O. Przypomnę, piosenka tytułowa z jego nadchodzącej ciągle płyty. I najwyżej notowaną nowością 56. wydania listy przebojów Trójki była grupa Ghost, która postanowiła po swojemu zagrać stary, dobry przebój grupy Genesis, Jesus He Knows Me, bo oni wylądowali na miejscu 7. Zachęcam do głosowania, bo tego czasu do głosowania coraz mniej. Do jutra do godziny 12 mogą Państwo głosować lpt.polskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. A jutro od 19 zapraszam na kolejne wydanie listy przebojów Trójki. Teraz posłuchamy piosenki z miejsca 6. Miejsce 6 obronione, Greta Van Fleet, Meeting the Master. Final day to Greta Van Fleet, szóste miejsce ostatniego wydania listy przebojów trójki. No, ciekawe, jak to będzie wyglądało jutro. Zapraszam od 19. A tymczasem zespół Aerosmith oficjalnie ogłosił ostatnią w swojej karierze pożegnalną trasę koncertową. Prawdopodobnie w ramach tej trasy dotrą też do naszego kraju, więc jest o czym rozmawiać. Naszym gościem jest krytyk muzyczny Maciej Koprowicz. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, witam państwa. No to proszę powiedzieć, co się stało, że Aerosmith mówią, to by było na tyle. Tak, Aerosmith mówią peace out, co znaczy tyle co na razie, pozdro, zarzekając się, że nie mówią goodbye. A jednak. Kreślą wyraźną różnicę, mówią na razie, nie do widzenia. Czyli można się jeszcze spodziewać, że to nie będzie takie zupełne pożegnanie. No, giganci rocka już nas w ostatnich latach przyzwyczaili, że te pożegnalne trasy rzeczywistości trwają po kilka dobrych lat, albo potem się okazuje, że to jednak nie była pożegnalna trasa. No tu anegdotycznym przykładem jest grupa Scorpions, która chyba kilkukrotnie już zapowiadała swój farewell, czyli pożegnanie, a jednak gra wydaje świetne płyty nadal. Także nie przywiązywałbym do tego aż tak wielkiej wagi, bo ja myślę, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo Aerosmith. Ale na pewno, jeśli rzeczywiście ten zespół dotrze do Polski, to absolutnie trzeba tam być, bo po prostu to jest taka legenda rocka, to jest tacy giganci sceniczni, że bez wątpienia gwarantują wielki show nawet po 50 latach od powstania tego zespołu, nawet po tych 50 latach bardzo intensywnego życia w trasie ze wszystkimi tego konsekwencjami. Myślę, że ci panowie naprawdę gwarantują znakomite show i znakomitą muzykę. Panie Macieju, no więc tutaj już dał pan jako przykład zespół Scorpions, ale jednocześnie sam pan powiedział, że żegnali się wiele razy, ale jednak kolejne płyty nagrywają. A w przypadku Aerosmith jest tak, że w przypadku ich muzyki, no to ładnych parę lat minęło od tego, jak oni coś świeżego, nowego zaprezentowali. Faktem jest, że muzycy zespołu mają też swoje poboczne projekty, w których się spełniają, ale jeżeli jak mówimy o Aerosmith, to faktycznie tej muzyki nowej dawno już nie było. Natomiast z całą pewnością, no to są te dinozaury, ci giganci rocka, których jeżeli przyjadą do Polski, to zobaczyć trzeba obowiązkowo, choć jak już też pan to wspomniał, no hasło Sex, Trucks and Rock'n'Roll w ich przypadku no idealnie się wpisuje. Dokładnie. Zacznę może od tej płyty ostatniej, Music from Another Dimension, która się ukazała w 2012 roku, czyli 11 lat temu. No więc właśnie. Rzeczywiście długo czekamy na tą nową płytę, ale może właśnie ta trasa będzie też jakimś tutaj takim motorem, który skłoni panów, żeby wejść do studia. Tu jeszcze dopowiem, dlaczego Aerosmith mówią nam na razie. No już po pierwsze to oczywiście wiek, bo panowie nie młodnieją, mimo że wyglądają nadal znakomicie, szczególnie Steven Tyler. Ale też na przykład Joey Kramer, perkusista, wycofał się z koncertowania. Oficjalny powód to właśnie poświęcenie się rodzinie i swojemu zdrowiu. Ale też były w ostatnich latach trochę takie prawne tutaj między nimi scysje. A jeśli chodzi o konflikt z prawem, no to najpoważniejszy miał właśnie Steven Tyler, który został oskarżony o wykorzystanie seksualne nieletniej w latach 70. i o między innymi zmuszenie jej do aborcji. Na razie tutaj żadne wyroki nie zapadły. To wszystko jest, temat jest otwarty. Oczywiście Tyler zaprzecza, no ale trzeba powiedzieć, niesmak jest wokół tego artysty. Więc może to też był jeden z takich, ta nieciekawa trochę atmosfera wokół Aerosmith. Może rzeczywiście skłonił do emerytury ten zespół, a może też, żeby przypomnieć po prostu, że to nie są tylko skandaliści, ale też przede wszystkim genialni muzycy, którzy mają na koncie wiele albumowych arcydzieł, no i mnóstwo przebojowych singli, które do dzisiaj można usłyszeć na antenie radiowej, no choćby Crazy, Amazing, Love in Elevator. Ja tutaj jeden z takich przebojów przygotowałem na podorędziu, więc jak tylko skończymy naszą rozmowę, to na pewno Aerosmith zaśpiewają. To ja jeszcze chciałbym a propos koncertów, bo jeśli dobrze pamiętam, to oni, choć od wydania ostatniej płyty minęło sporo lat, to w naszym kraju gościli 6 lat temu chyba, widzę, w Krakowie. Czyli wcale nie tak dawno. Tak jest. Gościli w Krakowie. Mieli jeszcze grać w 2020 Dokładnie. Roku, ale oczywiście z powodu pandemii koncert został odwołany, potem został przeniesiony na 2022. No ale też wtedy jeszcze, jak pamiętamy, jeszcze te obostrzenia funkcjonowały w naszym kraju i też ten koncert został odwołany, przełożony. Więc myślę, że tak długo czekamy na ten kolejny koncert Aerosmith, że wręcz wypada, żeby panowie do nas zawitali, więc jestem też bardzo, jestem dobrej myśli, że rzeczywiście doczekamy się tutaj gigantów rocka ponownie w Polsce. Dali wiele pamiętnych koncertów, na czele chyba z takim najsłynniejszym w 1994 roku w Warszawie na stadionie Gwardii. To jest wspominany koncert jako jeden z takich najbardziej pamiętnych koncertów lat 90. w Polsce. Także każdy koncert Aerosmith to jest wielkie, wielkie wydarzenie. Także czekam z niecierpliwością i myślę, że wybiorę się, jeśli tylko panowie się zapowiedzą, że do nas wrócą. No to w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak liczyć, że to po pierwsze jest, tak jak wam wspomniał, tylko na chwilę zejście ze sceny, a potem fajny powrót. Czekamy na szczegóły trasy Peace Out Tour, kiedy będzie wiadomo, kiedy wystąpią w Polsce. Obowiązkowo bilety należy kupić. Serdecznie dziękuję za rozmowę na koncert grupy Aerosmith. Zapraszał państwa Maciej Koprowicz, krytyk muzyczny. Dziękuję. Dziękuję również. Do usłyszenia. Today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah. We're living on the edge. Today, the light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man. We'll be right back.